Raz. To już ponad godzina bitów i słów. Skoro jesteś wciąż tu, to znaczy, że masz gust. Mogłeś usłyszeć mi na płycie, bo kocham sampling. To tak się zakłada, bypassy przez wystaksy. Ciatki, kawał pracy, to będzie pierdolony klasyk. Niech to usłyszą w Kielcach, w Warszawie, w Anglii. Mam jeszcze sporo takich breaków i sampli. Ja przegonię pedał z partii gwiazdorów pornografii. Chcesz, to słuchasz, dziś ożywiam piłka. Jutro odszukam lupa, przy którym będziesz się bujać. Zrobię beatbox w rytm, możesz wyjebać cymbałki, bo hip-hop łby to jest oldschoolowy sampling. Mastering jest ważny, nawet jeśli to po ziemię. ATS dzięki za sesję, TC dzięki za brzmienie. A od siebie mogę dodać już tylko tyle. Dziękuję naszym przodkom za rap i winyle. Seans trwa, uwolnienie, seans spirytystyczny na zakończenie. Wiem, że seans trwa, uwolnienie, w ten sposób przerywam milczenie. Wreszcie seans trwa, uwolnienie, byłem, jestem i będę na tej scenie. Seans trwa, uwolnienie, to ja, medium, tak, przywołaj mnie, ja będę. Drzew chyba nie braknie, już zrobiłem zapas kartek. A tak na poważnie, to skończyłem pisać w kratkę. Zawrót głowy, zachwytów schowy. Otwieram znów nowy dokument tekstowy. Masz tu metafor, analogii, prozy, odniesień, szczerych zwierzeń, inteligencję i wiedzę. Świat opisany wierszem, głęboki obraz wierzeń. Od bogactwa po biedę, od smutku po szczęście. Uwalniam cię z opętania, a w zamian korzystaj z prawa, by zmieniać świat jak Dalaj Lama. Bo nim obejrzysz się, a obrośniesz sierścią. Gatunek ludzki już zmierza ku kresom. Każdy kawałek to wspomnienie. Wychował mnie old school rap, a to przemienne. Szanuję podziemie, trwały ślad pozostanie po nas. Rap to broń masowa, potężniejsza niż holokaust. Seans trwa, uwolnienie, seans spirytystyczny na zakończenie. Wiem, że seans trwa, uwolnienie, w ten sposób przerywam milczenie. Wreszcie seans trwa, uwolnienie, byłem, jestem i będę na tej scenie. Seans trwa, uwolnienie, to ja, medium, tak, przywołaj mnie, ja będę. Medium, seans spirytystyczny, 2007 rok. Czekaj na nowe projekty. Dzięki, pokój.